Δεν υπεστήριξα ποτέ ότι το μνημόνιο, έτσι όπως διατυπώθηκε και κυρίως όπως το εφήρμοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις, ότι ήταν μια σωστή λύση. Είναι πολύ ωραία αυτή η παραδοχή. Έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή και έγινε χθες βράδυ από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο συνάδελφός μας, ο οποίος τον ακούσατε να λέει ότι δεν έχει υποστηρίξει ποτέ ότι το μνημόνιο ήταν μια σωστή λύση. Του έγινε η ερώτηση από τη συνάδελφο την Ταβουλάρη και απάντησε. Θα ακούσουμε το πλήρες κείμενο, γιατί τέτοιου τύπου κείμενα, τέτοια ακροάματα, θες λίγη ώρα, δεν το πιστεύεις με την πρώτη και θες να το ακούσεις και δεύτερη, ίσως και τρίτη και τέταρτη φορά. Συγγνώμη να κάνω μια, γιατί είναι πάντα η απορία μου, συγγνώμη Νίκο, αλλά είναι πάντα η απορία μου. Είστε από τους ανθρώπους που υποστήριξαν ότι το μνημόνιο έπρεπε να εφαρμοστεί οπωσδήποτε, γιατί δεν είχαμε άλλη λύση. Τελικά φτάνουμε σε αυτό το σημείο και μιλάμε όλοι μας για μια χώρα κλινικά νεκρή. Επομένως, εδώ δεν υπάρχει ένα θέμα που είναι και πολιτικό και οικονομικό και κοινωνικό και τέλος πάντων, να μην πω και τίποτα άλλο. Εγώ θες, ναι. Δεν απαιτώ από κανέναν να παρακολουθεί τις λεπτομέρειες των όσων λέω, αλλά εγώ πράγματι υπεστήριξα ότι με τον τρόπο με τον οποίο πορευόμασταν επί χρόνια ήταν η πορεία προς μια σίγουρη καταστροφή. Δεν υπεστήριξα ποτέ, όχι δεν συμφωνούσαμε όλοι, με συγχωρείτε, αλλά δεν υπεστήριξα ποτέ ότι το μνημόνιο έτσι όπως διατυπώθηκε και κυρίως όπως το εφήρμοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις, ότι ήταν μια σωστή λύση. Είχα πάντοτε σοβαρότατες αντιρρήσεις και πίστευα ότι η πολιτική αυτή ήταν λαθασμένη. Και πίστευα ότι η πολιτική αυτή ήταν λαθασμένη. Δεν πειράζει, νομίζω ότι ο καθένας και ο καθένας μας κυνηγείται από ένα μύθο. Τι βλέπαμε εμείς τρία χρόνια, τι ζάπινγκ κάναμε, ποια τηλεόραση, πού ακούγαμε. Αλλά έχει δίκιο ο Μπάμπης, πραγματικά αυτό εμείς φταίμε όλοι. Ήταν ένας παραλογισμός, μια παράκρουση συνολική, κοινωνική. Θα τον θυμόσαστε, δεν υπάρχει πορεία, δεν υπήρξε πορεία τα πρώτα χρόνια του μνημονίου που να μην ήταν μπροστάρις με το πανό στο χέρι, το κοντάρι από το πανό στο χέρι. Ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου, τότε που κάναν και εκείνα τα ακτιβιστικά το πάμε και κρεμιόντουσαν πανόι από την Ακρόπολη, ήταν πρώτος, πάντα διαδήλωνε την αντίθεσή του στο μνημόνιο. Ακόμη και ο Τοξοβόλος, ο περίφημος, δεν ήταν αυτός που λένε τώρα από τους τέσσερις. Αυτό είναι στάχτη στα μάτια των μυστικών υπηρεσιών. Ήταν ο Μπάμπης που με το τόξο του στόχευε τη Βουλή. Δεν την πέτυχε ευτυχώς. Και έχουμε ακόμη κοινοβουλευτισμό. Και τέταρτο στοιχείο που αποδεικνύει ότι ήταν πάντα κατά του μνημονίου ήταν αυτός ο γυμνός, ο ξεβράκοντος που γυρνούσε στην πλατεία Συντάγματος πέρυσι, πότε ήταν, πριν 6 μήνες, σε μια τελευταία πορεία. Και βεβαίως, πέμπτο στοιχείο, στην απεργία της επόμενης εβδομάδας είναι πρωτοστατή, όχι μόνος του, δεν είναι άλλωστε μόνο αυτός κατά του μνημονίου σε αυτόν τον τόπο και δεν ήταν από την αρχή κατά του μνημονίου, είχε και παρέα. Και ακούω μερικούς οι οποίοι λένε όχι στόνα, όχι στάλο κτλ. Και εκεί πρέπει να καταλάβουμε ότι ο παδός του μνημονίου δεν υπάρχει κανείς. Και ως ο παδός του μνημονίου δεν είμαι ούτε εγώ. Διότι αυτό θα ήταν και διαστροφή. Και ως οπαδός του μνημονίου δεν είμαι ούτε εγώ. Διότι αυτό θα ήταν και διαστροφή. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Διότι αυτό θα ήταν και διαστροφή. Μπράβο! Βεβαίως, Θόδωρος Πάγκαλος, την ίδια ώρα που έλεγε είναι διαστροφή το να είναι κάποιος υπέρ του μνημονίου, την ίδια ώρα έλεγε ότι είναι και ευτυχία διά τον τόπο και είναι και ευλογία για τον τόπο. Αλλά δεν ήταν μόνοι τους αυτοί που από την αρχή μας τα λέγανε, προσπαθούσαν να πείσουν ένα λαό που με μανία ήθελε το μνημόνιο και έκανε τα πάντα για να έχουμε μνημόνιο. Έδωσαν επιχειρήματα, υπερασπίστηκαν τα λαϊκά συμφέροντα, το αδιέξοδο όλο αυτό το οποίο τώρα πια φαίνεται, έχει φανεί εδώ και καιρό σε πάρα πολλούς, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν ήταν μόνοι τους, δεν ήταν μόνο ο Μπάμπης και ο Πάγκαλος, είχαν και παρέα. Το μνημόνιο και ως Θεού μακριά από μένα σκέψη του υπερασπιστώ. Ως Θεού μακριά από μένα σκέψη του υπερασπιστώ. Αλλά το μνημόνιο ούτως ή άλλως είναι μια αντιδημοφιλής πολιτική. Λογικό είναι. Όποιος υποστηρίζει μια αντιδημοφιλή πολιτική έχει πολιτικό κόστος. Ο Καταρχήν, με ρωτήσατε αν είμαι αισιόδοξος. Παραμένω αισιόδοξος και περισσότερο από ό,τι όταν πρωτοήρθα στην θέση αυτή. Το μνημόνιο και ως Θεού μακριά από μένα σκέψη του υπερασπιστώ. Να τους και ο Γιάννης Πρετεντέρης. Διάλεξαμε τρεις σήμερα, οι οποίοι από την πρώτη μέρα ήταν κατά του μνημονίου. Σας τα έλεγαν με διάφορους τρόπους, εσείς εκεί είχατε κολλήσει. Και να τώρα τα αποτελέσματα έρχονται οι άνθρωποι και επιβεβαιώνονται. Και όλοι εμείς που λέγαμε το ακριβώς αντίθετο, έχουμε μετανιώσει και δεν ξέρουμε ποιο τρόπο να το γυρίσουμε ή δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Αυτά συνέβησαν χτες βράδυ, χτες το πρωί, τα ξέρουμε, οι νέοι του ΣΥΡΙΖΑ πήγανε στο γραφείο του Μέργου, κτίριο του Πανεπιστημίου, έσπασαν πάλι πόρτα. Αυτό το πράγμα να σπάει μια πόρτα κάθε φορά και να τη δείχνουν τα κανάλια το βράδυ, σπαράζει η καρδιά μας. Όταν σπάει πόρτα, βεβαίως εδώ δεν είχαμε κρεμάστρα αναποδογυρισμένη, ούτε καρέκλα, ούτε τα ντοσιέ κάτω. Κάτι άλλο συνέβη. Κρέμασαν ένα πανό, αμέσως μετά βγήκαν έξω, εκεί τους περίμενε η αστυνομία. Τα μάτια έριξαν δακρυγόνα, σιγά το πρωτότυπο, τους χτύπησαν, σιγά το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο χθες ήταν ότι έδιναν δύο βουλευτές, οι οποίοι έδειχναν τις ταυτότητες. Παρ' όλα αυτά, τα μάτια δεν οροδούν προουδενός, όπως λέμε. Έπεσαν πάνω τους, κατευθείαν τους χτύπησαν, τον ένα στο κεφάλι, τον άλλον στα πόδια και στο κεφάλι. Συμβαίνουν αυτά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μπάρκας και ο Διαμαντόπουλος. Λίγο μετά το θέμα τέθη στη Βουλή. Τα έχετε δει όλοι, τα έχετε ακούσει. Ο κ. Παπαδημούλης με το Βορύδη διασταύρωσαν τα ξύφη, στήριξε και η υπόλοιπη αντιπολίτευση κτλ. Κτλ. Το θέμα είναι, όταν ο Παπαδημούλης το έλεγε, γιατί πέρα από το αν οι νέοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι τετιμπόιδες, αν έκαναν κάτι ακραίο, δεν τήρησαν την νομιμότητα, έσπασαν την πόρτα, όλα αυτά άντε και να τα δεχθούμε. Σωστά έγιναν και κακώς δεν πρέπει να γίνονται που θα γίνονται. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι αστυνομικοί χτύπησαν δύο βουλευτές εκλεγμένους. Ενώ οι ίδιοι έδειχναν τις ταυτότητες, αυτοί τίποτα. Και αν ακούστηκε τις περιγραφές τους, ήταν πολύ άγριοι, πολύ βίαιοι. Αυτό είναι πρωτότυπο ελαφρώς. Έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Αλλά δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει σε δεκαετίες, τις οποίες υποτίθεται τις έχουμε αφήσει στο παρελθόν κτλ. Κτλ. Όταν λοιπόν ο Παπαδημούλης στη Βουλή περιέγραφε και ανέφερε ονόματα των δύο βουλευτών και κυρίως το ένα όνομα από τους δύο, που είναι του Διαμαντόπουλου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ξέρουμε πως έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωση με δηλώσεις, από την πλευρά ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, ξεχύθηκε ένα αδιάχυτο γέλιο μέσα στην αίθουσα, δείχνοντας βεβαίως οι συγκεκριμένοι βουλευτές, τα συγκεκριμένα κόμματα, πώς εννοούν τη δημοκρατία την οποία υποστηρίζουν, την νομιμότητα, την ηθική. Ακόμα και την πολιτική ισορροπία, αλλά και την δραστηριότητα της αστυνομίας απέναντι σε βουλευτές. Να ακούσουμε το απόσπασμα, γιατί αυτός ο καγχασμός που βγήκε από τα έδρανα του Κοινοβουλίου, ΠΑΣΟΚ, Νουδού, ίσως και παραπέρα, έχει μια αξία. Κατά την αποχώρησή τους, αφού είχε ολοκληρωθεί αυτή η εκδήλωση διαμαρτυρίας, εδάρισαν αγρίως από δυνάμεις των ΜΑΤ που έκαναν και χρήση χημικών σε κλειστό χώρο, μέσα σε ΣΤΟΑ. Και εδάρισαν μαζί τους δύο μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές Μπάρκας και Διαμαντόπουλος, οι οποίοι εδάρισαν παρότι επεδείκνυαν... Σας παρακαλώ, ησυχία. Αφήστε τον κύριο Παπαδημούλη, κύριοι συνάδελφοι. Καταρχήν, με ρωτήσατε αν είμαι αισιόδοξος. Παραμένω αισιόδοξος και περισσότερο από ό,τι όταν πρωτοήρθα στην θέση αυτή. Αυτά λοιπόν με τα γέλια των βουλευτών και την όλη αυτή την αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, γιατί όλοι αυτοί που γέλασαν ή που κάγχασαν ή που φώναξαν ή δεν ξέρω, διαμαρτυρήθηκαν, είναι αυτοί που με την πρώτη αφορμή θέτουν θέματα, αυτά τα γνωστά, τη νομιμότητα, ότι πρέπει οι βουλευτές ή τα όργανα της τάξης να είναι σε μια ράγα, όλοι σε μια γραμμή. Και υπάρχει έτσι μια ωραία φιλολογία πάντα γύρω από τέτοια θέματα. Ο κύριος Τουρνάρας είναι αυτός που δηλώνει αισιόδοξος. Ευτυχώς, σήμερα το πρωί το δήλωσε πριν κανένα δύο ώρο στην Βουλή και αυτό μας κάνει πολύ περήφανος, γιατί τουλάχιστον υπάρχει ένας αισιόδοξος, ή μάλλον που τολμάει να δηλώσει αισιόδοξος, σε αυτή τη χώρα. Καταρχήν, με ρωτήσατε αν είμαι αισιόδοξος. Παραμένω αισιόδοξος. Μπράβο! Και περισσότερο από ό,τι όταν πρωτοήρθα στην θέση αυτή, διότι τώρα η ελληνική οικονομία δείχνει σαφή δείγματα βελτίωσης. Διότι διότι τώρα η ελληνική οικονομία δείχνει σαφή δείγματα βελτίωσης. Ειδικά τώρα δείχνει σαφή δείγματα βελτίωσης που έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 27% οι επίσημοι το Νοέμβριο, όσο περνάνε οι μήνες θα ανεβαίνει, 61% η ανεργία στους νέους, αν αυτό δεν είναι δείγμα βελτίωσης, τι άλλο είναι. 450.000 οικογένειες χωρίς εργαζόμενο, απολύτως, 2,5 εκατομμύρια οικογένειες να μην μπορούν να τα βγάλουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν βάζουμε πόσοι χρωστάνε, δεν βάζουμε τα χρήματα που δεν έχουν πληρωθεί στην εφορία, στη ΔΕΗ, οπουδήποτε. Αυτά όλα πραγματικά, πραγματικά όμως, είναι δείγματα βελτίωσης και μπράβο στον κύριο Στουρνάρα που είναι αισιόδοξος. Δεν είναι μακριά η μέρα που θα δηλώσουν και οι περήφανοι, άλλωστε οι προκατοχοί του το έχουν κάνει. Μετράμε και από αυτόν δηλώσεις. Το τέλος του είναι προδιαγεγραμμένο, πολύ σύντομα. Το πολιτικό, οικονομικό αλίμονο δεν μας απασχολούν τα υπόλοιπα. Άλλωστε ένας θα φύγει, 15 θα έρθουν, πάντα υπάρχουν πρόθυμοι να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό και να υποστηρίξουν κάτι που σε τρεις μήνες μπορούν με την ίδια ευκολία να πούνε ότι εγώ δεν το έλεγα, σας βγάζω όλους τρελούς, είστε ηλίθιοι που νομίζετε ότι εγώ ήμουν υπέρ του μνημονίου, υπέρ των μέτρων ή υπέρ του μεσοπρόθεσμου ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου πακέτου θα έρθει πάντα για να σωθεί ο τόπος, ο οποίος όχι μόνο δεν σώζεται, μπαίνει και πιο βαθιά στα τάρταρα όπως βλέπουμε πια και από τα επίσημα στοιχεία. Ο κύριος Στουρνάρας δεν δήλωσε μόνο αισιόδοξος, αν και δεν ρωτήθηκε ποτέ. Αλλά είπε και κάτι άλλο, ότι τη βγήκαμε λίγο και από τα αριστερά στο Δουνουτού. Δεν περιμέναμε από αυτό να μας αλλάξει τα δεδομένα του τώρα που παραδέχθηκε ότι υπάρχει κάποιο λάθος. Μόνοι μας και από πριν τα ξέραμε και τα αλλάξαμε. Συνεπώς είναι ξεκάθαρο ότι δεν περιμέναμε από το Δουνουτού να αναγνωρίσει το σφάλμα του προκειμένου να προχωρήσουμε σε διόρθωση, σε βασική διόρθωση παραμέτρων του δικού μας προγράμματος. Δηλαδή στο ότι επειδή μια παράμετρος που χρησιμοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις προβλέψεις του είναι λάθος, σημαίνει ότι πρέπει να κυρώσουν όλο το πρόγραμμα, να βγούμε από το μνημόνιο, να ζήσουμε επαναδιαπραγμάτευση. Ναι, όχι μόνο αυτά και όλα τα υπόλοιπα να γίνουν. Ο κύριος Στουρνάρας σήμερα το πρωί, πάντα όταν μιλάει ο Στουρνάρας έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί έχει αυτόν τον κινησμό, όπως είχε ο προηγούμενος, κάθε υπουργός οικονομικών, επειδή βλέπει ότι τον συγκοντάρουν οι φίλοι του, οι κύκλοι με τους οποίους μιλάει και συναγελάζεται στην Ευρώπη, οπότε πάει αυτά τα περίφημα χαμόγελα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ ενοχλητικό μετά να έρχεται εδώ και να βλέπει εικόνες που δεν του αρέσουν, δημοσιεύματα, ένα λαό να δυσφορεί, να δυσανασχετεί, ενώ παίρνει τα μπράβο από εκεί που θέλει να πάρει τα μπράβο. Και εσείς να ήσασταν στη θέση του, με μια έτσι τέτοια αντίληψη θα αντιμετωπίζατε όλα αυτά που συμβαίνουν. Το λάθος δεν είναι στο Δουνουτού, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το λάθος είναι σε αυτόν τον λαό που άφησε και αφήνει να γίνονται αυτά που γίνονται. Ούτε ο πολλαπλασιαστής φταίει, ούτε το μικρό λάθος, ούτε οι εκτιμήσεις, ούτε η διαμάχη του ενός με τον άλλον. Θέλει κάποιος, τους αφήνει όλους αυτούς, έχουν μπει στη ζωή μας με διάφορους τρόπους. Η μόνη ησυχία θα έρθει όταν φύγουν όλοι αυτοί από τη ζωή μας. Πώς γίνεται αυτό? Με έναν και μόνο τρόπο, όπως γίνεται πάντα στην ιστορία. Όσο αργούμε, τόσο το χειρότερο. Βλέπετε πώς ανεβαίνουν οι δείκτες, όχι μόνο της ανεργίας, τα κλεισμένα μαγαζιά, τα φάρμακα πια που διάσπαρτες ειδήσεις δεν προλαβαίνεις και να τις συνειδητοποιήσεις. Έβλεπα πριν μπω μέσα στο στούντιο κάτι φάρμακα για το AIDS, τα οποία δεν είναι στη λίστα. Και τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, από όποια αν το πιάσεις, από όποια αν το φωτίσεις, ένα τεράστιο αδιέξοδο. Παρόλα αυτά, φταίει ο πολλαπλασιαστής, το λάθος, και με μια μικρή κίνηση όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Στην Πορτογαλία, που χτες ανακοινώθηκε ότι δεν βγαίνει το πρόγραμμα και έχουν και εκεί μια ύφεση, ποιος πολλαπλασιαστής, ποιο λάθος. Άκουγα χθες βράδυ ότι και η Ολλανδία από την αρχή του χρόνου έχει ύφεση, χειροτερεύει τα ποσοστά αυτά της ύφεσης. Έχουν εκεί μεγάλο δημόσιο τομέα, έχουν τεμπέληδες δημοσίους υπαλλήλους ή κόμματα που διόρισαν κατά χιλιάδες τα προηγούμενα χρόνια, έχουν μνημόνιο στην Ολλανδία. Τίποτα από όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, η Γαλλία στα ίδια χνάρια. Αυτονόητα απλά ερωτήματα, επίσης απλές οι απαντήσεις, αλλά πρέπει να γίνει όλο αυτό το σοου, γιατί πρέπει και κάποιοι παπαγάλοι και λοιποί συγγενείς και βουλευτές και άλλοι να δικαιολογήσουν τους παχυλούς μισθούς και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν επιλεγεί από τους προϊσταμένους τους. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως. 211, τηλέφωνο είναι αυτό, 208-200, επικοινωνείτε με τον Αποστόλη. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. SMS στέλνουμε γράφοντας real, αφήνουμε κενό και ό,τι άλλο θέλουμε μετά, και το στέλνουμε στο 54%. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, και βγαίνει πια και ο Βενιζέλος με αυτήν την χαρά ικανοποίηση. Λες και δεν έχουν καμία ευθύνη όλοι αυτοί που αναφέρονται στο εξωτερικό, ότι μας πίεσε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Έχει αρχίσει αυτό το παραμύθι, γίνεται πολύ έντονο και μιλάει και ο Βενιζέλος για το πείραμα, το εργαστήριο στο οποίο μας έβαλαν ή όπως λέει ο ίδιος, υπαχθήκαμε. Λες και ήταν ένα φυσικό φαινόμενο σαν τη βροχή αυτές τις μέρες που ήρθε από πάνω και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Έχουμε πολύ μεγάλους δημοσιονομικούς καταναγκασμούς. Υπαχθήκαμε και μάλιστα πρώτοι εμείς ως εργαστήριο δοκιμασίας σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών σε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που το επιβάλλουν οι ενάρετες χώρες, οι δημοσιονομικά ενάρετες εντός εισαγωγικών χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις άσωτες δημοσιονομικά χώρες, οι οποίες είναι πολλές. Καταρχήν με ρωτήσατε αν είμαι αισιόδοξος. Παραμένω αισιόδοξος. Μπράβο! Διότι τώρα η ελληνική οικονομία δείχνει σαφή δείγματα βελτίωσης. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα πάρει άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν με μείωση μισθών, μείωση συντάξεων και αύξηση φόρων. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν υπεστήριξα ποτέ ότι το μνημόνιο έτσι όπως διατυπώθηκε και κυρίως όπως το εφήρμασαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις ότι ήταν μια σωστή λύση. Είχα πάντοτε σοβαρότατες αντιρρήσεις και πίστευα ότι η πολιτική αυτή ήταν λαθασμένη. Θυμάμαι κάτι καυγάδες να υποστηρίζει το μνημόνιο και μαζί που τους κάναμε τότε και εντός αέρα και εκτός κτλ. Ήταν πολύ πολύ σκληρός. Κατά του μνημονίου, μερικές φορές ξέφευγε, πάντα τεκμηριωμένος, αλίμονο, και τελικά είχε δίκιο. Είχε δίκιο, ζητάμε συγγνώμη όλοι εμείς που του πηγαίναμε κόντρα. Δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς ότι είχε δει έτσι μακροπρόθεσμα. Μας τα έλεγε κάτι για ανεργίες, για κλεισμένα μαγαζιά, τα έλεγε όλα. Τη φτώχεια τα έλεγε, αλλά κανείς δεν τον άκουγε. Τότε είχαμε εμείς τα δικά μας. Θέλαμε να σώσουμε τη χώρα, να μείνουμε στο ευρώ. Τόσο μας έκοβε και εμάς, ενώ έβλεπε πάντα μπροστά ο Μπάμπης και μπράβο του, προχώρησε. Στη ζωή του να είναι καλά έτσι κι αλλιώς. Ειδικά με αυτά που λέει, να είναι δυο φορές καλά και να βγαίνει και να τα λέει, γιατί χρειάζονται. Εδώ που έχουμε έρθει, χρειάζονται κυρίως αυτά. Κάτι γίνεται με τους αστυνομικούς τώρα τελευταία. Δεν λέμε τους ματατζίδες που χτυπάνε και βουλευτές, βλέποντας τις ταυτότητες, δεν τους νοιάζει αυτό. Λέμε για τους διοικητές τμήματων, κυρίως εδώ στην Αττική. Ο ένας εκβιάζει, συνελήφθη. Ο άλλος είχε ένα μικρό μίνι κύκλωμα που άρπαζε κάτι λεφτά. Ένας άλλος στο Βόλο, νομίζω, βασάνισε έναν άλλον πολίτη και τον πέταξε γυμνό κάπου. Γίνονται διάφορα. Το θέμα δεν είναι ότι γίνονται. Το θέμα είναι ότι τα πιάνει η υπηρεσία, του συλλαμβάνει. Στο Ρέντι, νομίζω, έγινε ύστερα από καταγγελία των κάτι Πακιστανών, οι οποίοι τους είχε πιάσει ο διοικητής με κάτι λεφτά, τους πήρε τα λεφτά. Πήγαν μετά αυτοί στο τμήμα, έκαναν καταγγελία, πήγε μετά η αστυνομία και συνέλαβε. Και τους Πακιστανούς που έκαναν την καταγγελία. Και τον αστυνομικό διευθυντή. Όταν όμως τους πήγε στον εισαγγελέα, οι Πακιστανοί που έκαναν την καταγγελία ότι τους είχε εκβιάσει ο αστυνομικός διευθυντής, τους βάλανε χειροπέδες. Ο αστυνομικός όμως διοικητής, ο διευθυντής, ήταν ο διοικητής, όχι διευθυντής, ο αστυνομικός διοικητής του τμήματος μπήκε καμαρωτός μέσα στο τμήμα. Τώρα, Ηρώ, θέλω να δούμε ξανά τις εικόνες από την μεταγωγή στον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Αυτό το οποίο βλέπουμε, Ηρώ, καρδιοφίλη, είναι ότι οι Πακιστανοί, οι οποίοι έκαναν και την καταγγελία, και βεβαίως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τα 4.000 ευρώ, προσάγονται με χειροπέδες. Ενώ πριν στα πλάνα, στα ίδια πλάνα, βλέπουμε τον μηνιόμενο, τον αστυνομικό διευθυντή, να περπατάει σαν κύριος χωρίς χειροπέδες. Λοιπόν, εδώ είναι προφανώς και βρεγμένος και δαρμένος σε ό,τι αφορά τους καταγγέλλοντες. Είναι ο κύριος που βλέπουμε εδώ. Ακριβώς. Λοιπόν, άνετος, είναι μόνος του στην ουσία, περπατάει. Απλά επίτρεψε με να σχολιάσω την εικόνα, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Αυτός είναι ο κατηγορούμενος. Ο μηνυτής, επειδή μηνύθηκε και εκείνος με τη σειρά του, περπατάει με χειροπέδες δεμένος πιστάγκωνα. Ακριβώς λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι φέρεται να είναι τα θύματα της κλοπής, μιλάμε για κλοπή, δεν είναι μικρή κατηγορία, είναι λοιπόν τα θύματα με τις χειροπέδες. Μάλιστα. Ο δράστης, ο άνθρωπος που φέρεται ως δράστης, περπατάει ανέμελος, περπατάει λοιπόν, ελεύθερος και ωραίος. Το θύμα είναι με χειροπέδες από πίσω. Και πιστάγκωνα, ο δράστης ακριβώς. Είναι μπροστά χωρίς χειροπέδες. Αυτά ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων του Αλφα χθες. Οι ροκαραγιοφίλοι, Αντώνης Ρόιτερ, περιγράφουν και αυτοί αυτό που βλέπουν. Βλέπαμε και τις εικόνες και καλά να πάθουν οι Πακιστανοί που τόλμησαν, ήρθαν στη χώρα όπως ήρθαν. Δεν είναι καθαροί Έλληνες, να τα βάλουν και να διαβάλουν ένα καθαρό Έλληνα που είναι και αστυνομικός και τα πιάνε. Γίνονται αυτά. Πολύ καλά έκαναν και τους έβαλαν χειροπέδες και απορώ πως ζούνε κιόλας που τόλμησαν εναντίον του καθαρού Έλληνα να αφήσουν ένα στίγμα. Είναι ο ένας από τους τρεις αστυνομικούς και μάλιστα στελέχη που το τελευταίο διήμερο έκαναν τα δικά τους γιατί δεν μπορούσε να συμβεί αλλιώς. Μήνυμα εδώ από τον Νίκο. Λέει το τελευταίο μας προπύργιο είναι πια ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άμα τα γυρίσει κι αυτός μπορούμε να αυτοκτονήσουμε και οι υπόλοιποι που μείναμε ζωντανοί. Ναι. Ναι, Ριάλ. Ναι. Αποστολής. Ναι. Κέρδισα. Όχι. Πάλι. Το μπούλο δεν πειράζει. Το μπούλο πάλι. Γα***τα. Παντού το μπούλο. Έλα. Πού εδώ περιμένεις να μην τον έχεις. Έλα για. Καλό χόρευτον. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν ξέρω από οικονομικά, αν μπορείτε να με διαφωτίσετε εκεί που ασχολείστε. Δεν ξέρουμε ούτε εμείς από οικονομικά, συγγνώμη. 130%. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Μισό λεπτό, 130%. Μα δεν ξέρω από οικονομικά. Καλά, 130%. Μα δεν ξέρω να σας πω. Ούτε το 130%. Τσάμπα μου το λέτε. Δεν υπάρχει 130% ενεργία με. 130%. Δεν ξέρω οικονομικά, κύριε μου, μιλάτε με οικονομικούς όρους. Δεν ξέρω. Καλά, μόνο όταν πάει 130% τότε θα. Εγώ στουρνάρι, όχι στουρνάρας. Ναι, αλλά όταν πάει 130% ενεργία. Πάλι όταν πάει 130%. Δεν τα ξέρω αυτά που μου λέτε για μένα, είναι κινέζικα. Καλά, να πω κάτι. Καλά, όχι, δεν μου αρέσει κινέζικα. Είναι κουβανέζικα. Του χρόνου ξέρεις με ποιον θα γιορτάσουμε. Με ποια θα γιορτάσει η Ελλάδα το Αγίου Βαλεντίνου. Με τη δραχμή. Με τη δραχμούλα. Να σου πω μια ευχή. Τι? Θέλω να ευχηθώ σε όλους αυτούς που δουλεύουν και τους χρωστάνε τα λεφτά τους να τα πάρουν κάποια στιγμή. Αν δεν τα πάρουν, να τα φάνε αυτή τη σε φάρμακα στα παιδιά τους, Αποστόλη μου. Σε φάρμακα γιατί την περνάμε κάτω από 5 ευρώ τη μέρα. Άσε. Να σου πω και κάτι άλλο. Μην ξαναπείς κουβέντα για τον Μπάριο. Γιατί? Έχω βρει ηχητικό που χτυπάει το τηλέφωνο σου και ακούγεται το από πίσω ποτέ δεν σε ξεχνώ. Μα είναι αλήθεια. Ναι, γι' αυτό, για μην ξαναπείς. Μα ανάγκη ο Χατζηνικολάου. Μικρή κρυφοπαρίτσα. Είναι αλήθεια, αλλά μου βάλε ο Χατζηνικολάου το μαχαίρι στο λαιμό. Όταν έλεγα τα τραγούδια του Πάριου. Ναι. Έχετε μου λέει κομμένα Πάριο, δεν έχει γιατί πρέπει να πουλήσει εφημερίδα και για ποινή θα βάλει ringtone Πάριο. Και ξέρεις τι κάνει, το χειρότερο δεν είναι αυτό. Ότι με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο, έτσι για να ακούγεται. Αλήθεια λες, ε? Ναι, τέτοια κάνει. Δηλαδή, ο Χατζηνικολάου ή ο Πάριος? Ο Χατζηνικολάου, δεν ξέρω, είναι με απόκρυψη. Λες να παίρνει και ο Πάριος, μπορεί. Εγώ θα σου πω τι να του κάνει. Να του κάνει μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση στη δουλειά. Επειδή είναι τροβαδούρος του έρωτα, σωστό. Έχεις δει πολλές γάτες σε σειρά κυκλοφορούν εδώ στην Αθήνα? Έχει και εκεί στο Πασόκ κάποια γάτα. Μοιάζει ο Βενιζέλος σαν τη γάτα ή μοιάζει σαν κάτι άλλο? Ο Βενιζέλος είναι γατόγαμος ολόκληρος. Δεν είναι γάτα. Πιο πολύ φέρνει σε φρεγάτα παρά σε γάτα. Εκτός από το αστείο, εγώ θέλω έτσι από μέρος μου, επειδή είμαι κολονακιώτης, εγώ γνήσιος Αθηναίος, να στείλω χαιρετισμούς αγωνιστικούς στους αγρότες και να μην κάνουν πίσω. Αυτοί οι νόμοι γαμμένοι που κάνουν για πάρτι τους όλα, που υποτίθεται ότι διασφαλίζουν το δίκαιο του πολίτη, οι νόμοι αυτοί οι γαμμένοι. Έχω μια βιοτεχνία, ρε αδερφέ, με 7 άτομα προσωπικό. Μέσα στο 11, επί 9 μήνες, λοιπόν, άφησα αυνέρωτο το ΙΚΑ. Συνειδητά, γιατί έπρεπε να επιλέξω κάτι, ή το προσωπικό, ή το ΙΚΑ, ή το ΦΠΑ, ή το μάνα στους κάτι. Δεν φτάναν τα λεφτά. Ο νόμος, ρε αδερφέ, με προστάτευε και με προστατεύει να αφήσω πίσω το προσωπικό και να δίνω έναντι πλην του δώρου του γένου που είναι ποινικό. Λοιπόν, και δεν με προστατεύει από το ΙΚΑ. Είναι καπούργημα το ΙΚΑ. Μέσα σε 6 μήνες έγινε και δικαστήριο και πήγα για υπεξαίρεση. Λοιπόν, και ήταν νόμιμο να αφήσω το προσωπικό απλέρωτο. Τέτοιοι γαμμένοι είναι και αυτοί και οι νόμοι τους. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα πάρει άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν με μείωση μισθών, μείωση συντάξεων και αύξηση φόρων. Μπράβο! Ο Υπουργός λέει ότι δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Σήμερα το πρωί το είπε, καταλάβατε, κάντε αυτά που πρέπει, πάρτε εσείς τα δικά σας, γιατί όταν ο Υπουργός λέει δεν θα πάρθουν άλλα μέτρα, ξέρετε πολύ καλά τι θα συμβεί. Την ώρα που συζητάνε άλλα μέτρα, όπως είναι η φορολογία στα ακίνητα, αλλά είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Μήνυμα, ακροατή, πες το αισιόδοξο του ίδιου Υπουργού, ότι άλλοι 25 εργαζόμενοι στη Μακοπλέξ, μέλος του ομίλου Μουζάκη, πεταλούδα στην ανεργία και η δουλειά πάει στη Βουλγαρία. Επίσης έφυγε και η Πούμα από την Ελλάδα, δεν ξέρω να το έχει μάθει ο αισιόδοξος, από χτες κυκλοφορεί το νέο, επειδή δήλωσε αισιόδοξος σήμερα το πρωί. Ναι. Εμπρός. Λαέ. Λαέ. Μη σκύβει το μπουκάλι. Ο μόνο τρόπο. Ναι, τι θέλετε. Τι, ποιο μπουκάλι. Τίποτα, κάτι δικά μου. Τι θέλετε. Έλα ρε κορμοράνε. Έλα. Εκείνος βέβαια ήταν πασαλημένος στα πετρέλαια. Εσύ ξέρεις που είσαι πασαλημένος, ε. Στις λάσπες με τα καυτά μαγιό και το λάδι. Στην αμαρτία είσαι εσύ, στην αμαρτία. Α, ρε. Ναι, εσύ, αυτό με άλλα λόγια το είπα. Το πουθενά, με λάτσε το πουθενά, έλα κλείνω, γεια. Τηλεφωνώ από την εταιρεία για μία έρευνα που κάνουμε για λογαριασμό της κοινωνίας της πληροφορίας. Α, βεβαίως. Θέλω να συνεισφέρω στην κοινωνία της πληροφορίας. Γενικώς. Mm-hmm. Είμαι κοινωνιστής. Πείτε μου. Ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε από το προσωπικό πώς χρησιμοποιούν υπολογιστές για την εργασία τους. Ποιο προσωπικό? Από το προσωπικό της επιχείρησης. Α, της δικιάς μας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όλοι. Ωραία. Η σύνδεση που έχετε στο ίντερνετ είναι η ADSL. Ναι. Πολύ ωραία. Το προσωπικό έχει κάποια λάπτοπ ή smartphones για να μπαίνουν στα αρχεία της εταιρείας. Ναι. Ωραία. Σε τι ποσοστό του προσωπικού γίνεται αυτό? 15. Πολύ ωραία. Έχετε λογιστή εξωτερικό που ασχολείται με το ΦΠΑ ή είναι εντός της επιχειρήσεως? Εντός. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω επίσης αν έχετε κάποιο Facebook ή Twitter. Έχουμε. Για την. Ωραία. Ηλεκτρονικά τιμολόγια έχετε αποστείλει. Μα από πού είστε, από την εταιρεία ή από το ΣΔΟΕ? Όχι, από την εταιρεία. Τέλος πάντων. Περίεργα λίγο μου τα λέτε. Γιατί? Δεν ξέρω, λίγο αδιάκριτες ερωτήσεις είναι αυτές. Αν έχω στείλει ηλεκτρονικά και αν δεν έχω στείλει, τι θα γίνει? Όχι, εμείς ρωτάμε. Ρωτάτε, αλλά μαθαίνετε κιόλας που ρωτάτε. Πράγματα. Να σας πω κάτι. Εμείς. Με πιάσατε και εμένα, χαϊβάνι, τα είπα όλα. Τι? Εμείς δεν δημοσιεύουμε στοιχεία, μην εκνευρίζεστε. Πώς θα μην εκνευρίζω, είναι δυνατόν? Α! Αποστολή, περίμενε κάτι, πελάτη σε θέλουν, περίμενε. Πάρε φίλε. Πελάτη, Βαζελέ. Αποστολή, μ' ακούς? Γιατί δεν βρεις αυτό που βρεις την παπαρίγα εδώ, φίλος εδώ? Ποιος βρεις την παπαρίγα? Εδώ, ταξιτζής εδώ. Πες ότι θα το πηδήξουμε, πες. Είστε πελάτες εσείς? Ναι, πελάτες, ναι. Που πηδάτε κιόλας? Λίγο, πολύ. Ωραία, κάντε μου τη χάρη, πηδήξτε τον οδηγό και εγώ θα βάλω ό,τι θέλετε. Έκλεισε, φίλε, έκλεισε, Αποστολή. Έκλεισε, τέλος. Έγινε. Σφυρίξτε τον και μόλις ακούσω το σφύριγμα, εγώ θα το βάλω. Τολί, τι κάνεις αγόρι μου? Αλλά. Λοιπόν, καταγγέλλω εσένα, το Real και όλους εκεί μέσα γιατί δεν αφήνετε το Λοβέρδο να προκόψει. Ο Λοβέρδος θα κάνει κόμμα το Μάιο, θα μας βγάλει από το Δουνουτού, έτσι και εσείς το σαμποτάρετε. Δεν μου λες μια ερώτηση, αυτός δρασί δεν το ψήφισε και τις δύο φορές? Δεν θυμάται. Για πες μου, γιατί? Μα έτσι θα σωθούμε. Μέσα από το μνημόνιο. Α, γι' αυτό το ψήφισε. Έχει τρόπο. Τώρα γιατί θέλει να φύγουμε, ρε? Άλλες εποχές εκείνες, φίλε. Μάλιστα. Και ο Σαμαράς, αντιμνημόνιο ήταν, να θυμίσω. Έτσι. Λοιπόν, ψήφω όλοι στο Λοβέρδο. Αυτό θα είναι θα γλιτώσει στην Ελλάδα. Το ψήφω με τι το γράφεις, με ήττα ή με όμικρον? Στέλνετε εδώ μηνύματα, μου στέλνετε αρκετά μηνύματα. Να πούμε κάτι για το ριζοσπάστη, για τις απολύσεις, για την ένταση που υπάρχει, τη συνέλευση που θέλουν να κάνουν οι εργαζόμενοι, την ΕΣΥΕΑ κτλ. Και τα λοιπά. Λοιπόν, μην ερμηνεύετε τη σιγή ως αποδοχή. Θα πούμε κάποια στιγμή. Έχουμε πει βέβαια κατά το παρελθόν. Μην ερμηνεύει όμως κανείς τη σιγή τη δική μας εδώ ως αποδοχή όλων αυτών πολύ παράξενων και θλιβερών που συμβαίνουν. Βράζουμε, για να σας το πω και αλλιώς, προσωπικώς εδώ σε εκπομπή. Βράζουμε και τώρα από το πολύ βράσιμο ή θα εξατμιστούμε ή θα σκάσουμε, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά επειδή έρχεται ο λαός τώρα με τις παραγγελιές του, ας δώσουμε για άλλη μια φορά βήμα στο λαό και τα λέμε από την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Αφιερώσεις τις λέμε, οι παραγγελιές διαλέγετε και παίρνετε. Μόλις τελειώσουν έρχεται το μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και μόλις τελειώσει ο Παπαδόπουλος έρχεται η Λιάνα Κανέλη στις 3.30. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. Μία αφιέρωση, ένα τραγούδι. Γρήγορα. Το σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Εννοείται το Αγγέλακα, έτσι. Πιανού. Του Αγγέλακα. Του Αγγέλακα, βρε Μήτρο. Αυτό είναι το Αγγέλακα. Πήγε να αρμέξει το γίδι. Όχι, ρε, μην με. Ή κανένα λαγό στην καλύτερη, ούτε γίδι δεν μπορεί να αρμέξει. Ναι, το πέδωσε τώρα, γιατί να τα κάνει αυτό. Νούμερο. Σε ποιο συγκρότημα ήταν ο Αγγέλακα? Στι τρυπέ. Δεν θυμάμαι, ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Με πιάσει, με κάνει ρεζίλη, άσε μου να ρίξει. Έγινε εσύ ρεζίλη. Εγώ με είχα καλέ ποτέ. Ναι, δεν θα τα αφιερώσω όμω. Πού? Σε 752 συναδέλφου μου, στου οδηγού σε θέλ που ψήφισαν σταθερότητα και έτσι. Γιατί το λε Εθέλ και όχι Εθέλ? Μαλάκα. Άντε, γεια. Έλα, γεια. Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.

Εγώ 54 νομίζω, 54-56. Μάλιστα. Σε καλσόν. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή με βρίσκεται τελείως προετοίμαστο. Απλά μου πάνε από το γραφείο του νομάρχη ότι εσείς τα ξέρετε, ότι είστε στενός συνεργάτης. Στενός συνεργάτης είμαι, αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρω τώρα. Αυτό πρέπει να μιλήσουμε τον ίδιο αύριο το πρωί. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να δουλέψω σήμερα, πρέπει να ράψω. Περιφέρεια Στήθους, μήπως ξέρετε. Δεν ξέρω. Είναι για τον μπούστο της στολής, καταλάβατε. Ναι, ναι, δεν το ξέρω. Να δω αν θα χρειαστεί να βάλω πορτοκάλι, αν γεμίζει από μόνο του. Πρέπει να το μετρήσουμε τώρα, δεν είναι το θέμα. Και εγώ την περιφέρεια Στήθους δεν την ξέρω, εγώ πρέπει να την μετρήσω. Δεν μετρήθηκε πρόσφατα, δεν μετρήθηκε γιατί είχε πάρει τη στολή του Ζωρό, δεν το μετρήσανε. Όχι, δεν τον είχε, δεν τον ξέρω αν δεν έχει μετρηθεί. 37,5 νούμερο που κάμισο φοράει. 37,5. Από ό,τι θυμάμαι είναι 37,5 νούμερο που κάμισο. Αυτό όμως πρέπει να δείτε εσείς ο ίδιος από εκεί, να του πάρετε όλα τα μέτρα, τι ακριβώς θέλετε. Για να μην τον ζορίζει. Να δω και από κοντά, άμα είναι δεξιός ή αριστερός. Ναι, τώρα ο δεξιά ή αριστερά το πάτε, κύριε Νομάρχα, μου πει ότι και κανείς πίσω κάτω να τον ζορίζει. Συγγνώμη. Τι είπατε? Θα με βρίσκει, άμα το ρωτήσω εγώ δεξιά ή αριστερά, γιατί νομίζω τον κοροϊδεύω, κατάλαβες. Μαγό με ένα άγριο περήφανο χορό. Σαν ένα ετός πάνω από τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Έρωτα. Έρωτα. Τι κάνεις? Καλά. Μέρα που είναι πήρα να ρίξω η πρώτα σιγά μου ή παραγγελία για αύριο, ό,τι γουστάρεις. Αχ, για πες. Παράτα τα Νικόλα Σάσιμος. Παράτα τη δουλειά, παράτα τη δυσκρόφα και κοίτα πως εσύ αποφασίζεις πρώτα χιλιάδες σούπερ μάρκετ γεμάτα πράγματα. Γιατί δεν τα πουτάνε για τα γεράματα. Ναι, ένα παράπονο. Θέλω και μια παραγγελία. Πες το. Καλά, όχι, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας. Θέλω την Παρασκευή Μητσοτάκη να λέει που έτρωγε τα τρία συσίδια. Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίδια. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι. Και πήγαινα σε τρία συσίδια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες. Και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι. Και τον ενοχλούσαν αυτοί που πεθαίνανε της πείνας και φωνάζανε. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν μαζί με τον Μακαρίτη, τον αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Και ότι όταν πήγαινα με τα πόδια, έβλεπα τουλάχιστον 20 ανθρώπους πεθαμένους στον δρόμο που πήγα να τους μαζεύει το κάρο της Δημαρχίας. Παράτα το Θεό, πατέρα και παρατά. Σε σκλάβα, διπλά κι ολόγια. Θα ζήσουν τα παιδιά μας μέσα κοινωνία. Έλα μια αφιέρωση για την Κυριακή. Για την Παρασκευή την άλλη. Ναι. Και θα είναι και επίκαιρη. Έχει ξεχάσει να βάλεις από τη Θήβα με το κτέλ. Με το κτέλ. Τώρα λόγω απεργιών. Το κτέλ Λιβαδιάς. Το κτέλ Λιβαδιάς. Ναι, πρέπει να το βάλεις τώρα. Πρέπει. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας για το ΦΠΑ. Τι κατάστημα? Είναι το υπεραστικό κτέλ Λιβαδιάς ΑΕ. Ποιο κτέλ? Που κάνει τη Λιβαδιά 5 ώρες. Αυτό. Τι εννοείται κανείς? Αυτό ήταν το πρόβλημα. Να μην ανεβάσετε λόγω ΦΠΑ. Μπας και το πατάει λίγο ο οδηγός. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Που κάνεις να πας στη Λιβαδιά 6 ώρες. Πιο γρήγορα θα πήγαινα Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα. Πιο γρήγορα δεν μπορεί να το πατήσει. Το μόνο που τον νοιάζει να σταματήσει το 90 να πάρει τις σκούρτες με τα τσιγάρα τη μίζα από το 90 ο οδηγός. Τα λαμόγια τα ξέρουμε. Κατούρα στη βουλή και σφαστού στα γραφεία. Να πάει να πνιγεί και γραφειοκρατία.